Quanto melias et erores passus suum abeis, qui et custodientes latus meum, dicentes recipiamus eum, et prevaleamus et tu domine meum es, tamquam bellator fortis, cadant in opprobrium sempiternum, ut videam vindictam in eis, quiat ibi revelavi, causam meam. Iudicat Domine causam animae defensor vitae cadant in opprobrium sempiternum, ut videam vindictam in eis, quiat ibi revelavi, causam